عشق سرباز. زندگی در میانه جنگ تو را برگزید تا عشق یک سرباز شوی، با پیراهن ابریشمی محقرانت، با ناخن‌های رنگین و جواهریت تو برگزیده شدی تا از میان آتش بگذری. بیا آواره من، بیا و از روی سینم شبنم سرخ را سرکش. نمیخواستی بدانی کجا میروی، تو شریک رقص بودی، بی هم رقصانی، بی سرزمینی، و اینک گام میزنی در کنار من و میبینی که زندگی با من پیش میرود و مرگ پشت سر ما خوابیده است. اینک تو نمیتوانی برقصی با پیراهن ابریشمیت در تالار رقص، ناگزیر از رفتن به روی خاری و جا گذاشتن قطرات خون. مرا ببوس یک بار دیگر عشق من، تفنگ را پاک کن رفیق من.